Piwo Harnaś w puszce 500 ml. Złoty 99 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio Sobota, 12 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel o studzenie politycznych emocji po incydencie na wiecu Rafała Trzaskowskiego. Kolejne osoby w szpitalu po zatruciu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Donald Trump wycofał się z ceł na elektronikę z Chin. Po incydencie na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu Koalicja Obywatelska apeluje o ostudzenie politycznych emocji. Jeden z mężczyzn został wyprowadzony przez policję. 80-latek miał przy sobie gaz pieprzowy. Poseł KO Piotr Borys powiedział TVP Info, że prawicowe media powinny przestać szczuć na przeciwników politycznych. Apelujemy o to, szczególnie do konkurencji, do pana Nawrockiego, który chyba wyraźnie przegrał wczorajszą debatę, do tych wszystkich prawicowych mediów, które szczują. Nie róbcie tego, bo to trafia gdzieś na dole i ludzie czasami mogą po prostu popełniać błędy właśnie, kiedy dominująca jest w niektórych mediach nienawiść i hejt. Musimy po prostu uważać i gorąco apeluję o to, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, bo one mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa i życia. Incydent skomentował premier Donald Tusk. Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Do 82 wzrosła liczba osób, które trafiły do szpitali po zatruciu pokarmowym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Sanepid ustala, co mogło być źródłem salmonelli. Wczoraj w szpitalach było 71 słuchaczy, dziś ta liczba wzrosła o kolejnych 11 osób. Na miejscu działa personel Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Udzielana jest pomoc medyczna, pomagają też medycy z powiatu. Przewożeni są ludzie, jeżeli się źle czują, do szpitali. Mówi rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Objawy zatrucia po zjedzeniu karbonary wystąpiły we wtorek u 153 osób. Sprawę zbiorowego zatrucia wyjaśnia na wniosek Straży Granicznej policja. Stany Zjednoczone wykluczają z wysokich ceł smartfony, komputery i inne urządzenia elektroniczne sprowadzane z Chin. Lista ponad 20 produktów pojawiła się w dzienniku amerykańskiego Urzędu Celnego. To towary z branży high-tech produkowane w Chinach, na które wprowadzono wcześniej stawkę w wysokości 145%. Na liście poza smartfonami są laptopy, tablety, półprzewodniki, routery, karty pamięci i wiele innych produktów. Szacowano, że przez cła ponad dwukrotnie mogłyby podrożeć komputery i nowoczesne telefony komórkowe. Po decyzji Donalda Trumpa nie będzie znacznych podwyżek cen elektroniki za oceanem. 75 obrazów Rembrandta, Vermeera i Fransa Halsa w jednym miejscu na wystawie w muzeum w Amsterdamie. Z okazji 750. urodzin miasta dzieła wypożyczył amerykański kolekcjoner. Amerykański miliarder posiada jedną z największych prywatnych kolekcji dzieł XVII-wiecznych holenderskich mistrzów. 18 obrazów Rembrandta, jedno dzieło Vermeera oraz obrazy Halsa Bolaisteina wystawiono w muzeum. Pokazują one codzienne życie mieszkańców Amsterdamu. Stąd charakterystyczne fasady kamienic, amsterdamskie kanały, ale także sceny z targowiska i życie religijne. Portrety ludzi z różnych warstw społecznych, z ładnymi twarzami, to jest interesujące. Mówi Bridget Bullens, kurator wystawy. Miliarder Thomas Kaplan kolekcję obrazów holenderskich mistrzów powiększa od 20 lat. Pokazuje je na całym świecie, aby promować humanizm i tolerancję. Mamy nie tylko zaszczyt posiadać tę kolekcję, ale także pokazywać współczesnemu pokoleniu znaczenie Rembrandta. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 8%. Krajowa sieć nie jest przeciążona, więc można korzystać z energii bez szkody dla środowiska. Od północy aż do 17 jutro prognozowane są zielone godziny, kiedy energia jest najtańsza. Bardzo dobra jakość powietrza jest w Zakopanem, Malborku, Pleszewie, Radomiu i Rzeszowie. Poza tym jakość powietrza jest dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, w zlewni Noteci na Kujawach oraz w zlewni Przemszy na granicy województw śląskiego i małopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, jedynie na krańcach zachodnich, na południu i nad morzem nieco więcej chmur. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni, na wschodzie około 17.

No i muszę powiedzieć, że jestem nieskromnie zadowolony z siebie, że za każdym razem, kiedy przygotowuję dla was audycję Jazz and Bass, pamiętam o tym, aby kontynuować wątek two-stepowy, UK garażowy, bo kiedyś zacząłem to robić, potem przerywałem, ale jednak jest to muzyka, którą warto przypominać na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass. Verve Remixed, tak zatytułowany jest projekt, tak zatytułowane są albumy. W skrócie chodzi o to, że utwory, szlagiery, klasyki popularnej wytwórni muzycznej Verve zostały zremiksowane podczas kilku ostatnich lat w nowych wersjach przez wykonawców, którzy aktualnie tworzą albo tworzyli jeszcze dekadę temu. No i absolutnie ciekawe rzeczy można znaleźć, a to mówię przy okazji tego, że ostatnio ukazała się kompilacja Verve Remix Hits, czyli najlepsi z najlepszych. Przed chwilą Carmen McRae, a teraz Dina Washington. Yes, I love him. I'm going. To może sprecyzuję, że utwór How Long Has This Been Going On zremiksował MJ Cole, a tutaj mamy piękny tytuł Is You, Is Or You Ain't My Baby Dina Washington w remiksie Ri i Christiana. Sprecyzuję też, że początek lat 2000, wtedy zaczęły ukazywać się w miarę regularnie te składanki, ale ostatnio, tak jak powiedziałem, najlepsi z najlepszych, no i to jest dobra pora, żeby otworzyć Verve Remixed. Dziś tylko, albo jaż, dwa nagrania stamtąd właśnie, ale proszę mi wierzyć, że materiału jest tak dużo, że w tych wiosenno-letnich audycjach, które nazywają się Jazz and Bass, na pewno będę sięgał do tych płyt, bo kiedy one ukazywały się, słuchałem ich na bieżąco. Teraz okazja dobra ku temu, aby powtórzyć sobie lekcję z wytwórni Verve. 16 minut po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest audycja Jazz and Bass. We stall, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme. No to a propos różnych wersji, różnych znanych nagrań, bo przy okazji Verve Remixed taki kontekst można było wyłapać. Let the Sunshine In. Tutaj Julie Driscoll z zespołem no pięknie, bujająco i funkowo. Przed tym co teraz, a teraz nowość i oczom i uszom nie wierzyłem ostatnio, ale tak jest i trzeba to powiedzieć wprost. Coco Rocco zapowiadają drugą płytę. Znamy, lubimy, słuchamy i szanujemy muzykę Kokoroko już od tylu lat, a jakby bawią się ze swoimi fanami. Jedna płyta długo grająca, no ale w międzyczasie epka, w międzyczasie single. No ale wszystko wskazuje na to, bo to już jest oficjalna wiadomość, że 11 lipca nakładem Brown Suit Records, czyli Jace Peterson, ukaże się kolejna płyta Kokoroko. Druga ona zatytułowana będzie... I teraz nie wiem, jak przeczytać ten pierwszy wyraz, a powinienem. Tough Times Never Last, tak mi się wydaje. To jest nieistotne. Istotne jest to, że dostaniemy 11 świeżych kompozycji od tej wesołej brytyjskiej gromadki, która w sposób naprawdę wyjątkowy też do jazzu podchodzi, ale też z domieszką wyspiarskich klimatów, afrykańskich. Kto był na koncercie, ten wie, o czym mówię. A to kolega, na pewno kolega zespołu Kokoroko. Nazywa się Joe Armond Jones. Wracamy do All the Quiet, część pierwsza. Snakes pod numerem 8 na płycie All the Quiet, część pierwsza. Artysty, który szczególnie pozdrawia słuchaczy audycji Jazz and Bass. Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. No i ostatnia kwarta przed nami na antenie Trójki w dzisiejszym wydaniu. Proponuję przenieść się do Australii. Watching you go inside of mine. Australia. Z jednej strony Seth Vann, czyli Josh Panamera Pamakera Moloney i jego instrumenty, klawisze, perkusje i dosyć psychodeliczne podejście do granej muzyki elektronicznej. Z drugiej strony bardzo uduchowiona, chowana w Singapurze White Gloriosa, All Wishes Come True, czyli tutaj mamy piękny, płynący, wieczorny neo soul jako dwa przykłady. Artysta Josh z Sydney, artystka White Gloriosa z Melbourne. Dwa przykłady zupełnie świeżych nagrań prosto z antypodów. 20 minut pozostało do 23 i kilka dni do nowej płyty Rebeki Wasmant. We'll be right back. coming home to. You might lose some leaves, but you won't be shaken. You were built on firm foundation. Stay with me. Though life might shake you, stay rooted, stay true. Like the old tree. Stay rooted, stay true. Zaskoczyła mnie artystka, kiedy zaprezentowała światu ten nowy singiel, bo Rebecca Wasmant, DJ-ka z Glasgow, kojarząca się z takim dosyć tanecznym, nieco połamanym i eksperymentalnym podejściem do muzyki jazzowej, tutaj przedstawia, proszę bardzo, ciche, nastrojowe, też neo-soulowe podejście do tematu. Może nie kilka dni, bo 9 maja jej nowa płyta Who We Are Becoming. Czekamy, bo Rebecca potrafi zaskoczyć na swoich wydawnictwach. Kwadrans o 23, a to artysta, z którym dopiero rozpoczynam przygodę, ale będę drążył temat, że tak powiem. Sultan Stevenson, to też Wielka Brytania. Thank you. Biografia niby podobna do tych przedstawianych przeze mnie, jeżeli chodzi o muzyków z brytyjskiej sceny jazzowej. Wspaniałe wykształcenie w renomowanych szkołach, prestiżowe nagrody, wspaniali twórcy, z którymi koncertuje, nagrywa. Rok 2022, pierwsza płyta, rok 2025, druga, Unspeakable Happiness, to z tej drugiej płyty Sultan Stevenson. To początek, tak jak powiedziałem, przygody z artystą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Otwieram mail dokładnie z 22 marca. Witam, jestem słuchaczką Trójki, także weteranką wojska amerykańskiego. Do Stanów wyjechałam w 1980 roku. Moją pierwszą bazą była baza w Montanie. Tam poznałam mojego męża, muzyka. On jest keyboardzistą i kompozytorem. Przede wszystkim muzyka elektroniczna, poważna i jazz. Jego brat jest basistą. W 2019 roku nagrali płytę Winter Colors. Myślę, że niektóre kawałki mogłyby się spodobać słuchaczom Jazz and Bass. Proszę bardzo, takie nuty, takie dźwięki od słuchaczy audycji Jazz and Bass za oceanu. Winter Colors, prosto stamtąd właśnie. No i gdyby nie ci słuchacze. 7-6 minut do 23. No właśnie, dziękuję wszystkim tym, którzy byli przy radiu przez ostatnie 2 godziny. Dziękuję Michałowi Jakubikowi, który audycję zrealizował. Na koniec też jeszcze Winter Colors, bo 2 nagrania dotarły do naszego programu. Za tydzień święta, w sobotę troszeczkę inna ramówka, więc odpoczniemy sobie od audycji Jazz and Bass, ale słyszymy się w poniedziałek wielkanocny w Liście Przebojów. A dziś dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabek. Czapkowski. Proszę pamiętać, że o pełnej serwis, a zaraz po nim N3 i Gosia Jakubowska. Do usłyszenia.